دا مکی صورت ته فصل تکاثر او مخکې کافرون نازل شوی دی. نزول کې ولسم دی او ترتیب کې یو سل وم دی. وایا تونه بکیری مخکې زور نه وا هغه چالا چې د دین مرکز سو پری دی. نوز داغو قبیح او صاف ذکر کړي. د صورت مقصد هم دی زجر او زور نه هغه چالا پاکی او صافی قبیحی کیا غشپک زیبتو ندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعیت اللذی ایتوینی اغکسا نو کذبو چی تکذیب کئی نسبندرو کی بددین قیامت تا فذالک اللذی ندا اغکستے یدعو الیتیم چی دیکور کئی یتیم تا ولا یحدو او تیزین ورکی علا تعامی المسکین فخوراک دی مسکین ورکول خلیہ دا خوچا تا ویمنا ویل هلاکت تی ویل المصلین د پارا د مسکونکو الذین اغکسان هم چې دوی ان صلاتهم د خپل منځ نه ساهون غافل دي. د مونځ مقصد ورته نه دی معلوم او د مونځ ټیم ورته نه معلوم. د مونځ حقیقت نه لري خبر. الذین اغکسان هم یراؤون چې دوی ځان خیا صرف د خودنې د پارا مونځ کوي او دا نه چې مونږ خدا د یو اجتماعیت خلقو د اتفاق خبره ده او د مونږ سبب د اختلاف ګرځولې په لاؤډ سپیکر کې مونږ کوو چې خلق رانه خبر شي ويمنعون الماعون او منه کوي معمول شي. ماعون دا لکه خلق چې یو بله داسې کورونو کې ورکوي سمسی شوه لوغې شو تبرګی شو هغه هم نه ورکوي پاریت چاله او نورم گنی مانی مپسرینو کردی تقریبا شل مانی نو اما مولی شای نورکی نو غد شای بچال سورکی صورت کی اغا و صاحب ذکر شو چا سبب دا حلاکت گرزی چی دری ازان و صاحب.